Jak słusznie zauważył nasz stały słuchacz, pan Rafał z Łodzi, witam nocną porą na majówce, chociaż jest ostatni dzień kwietnia. No tak, przecież jeszcze dzisiaj mamy 30 dzień kwietnia. No to taka kwietniówka, umówmy się, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia pod kryptonimem, gdzie Grabek mówi dobranoc. Wydanie elektroniczne, klubowe, taneczne i myślę, że dzisiaj do godziny czwartej tak właśnie będzie. Chociaż ten początek i pierwszych jego 6 minut lekko ujazzowiony, bo to fragment z nowej płyty od genialnego londyńskiego producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Alpha Mist. Alpha Mist wydał płytę Variables i wiele różnych, nie tylko jazzowych dźwięków można na tym krążku znaleźć. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Wrapped in silver.

18,5 minuty po godzinie drugiej, program trzeci Polskiego Radia, audycja nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, Gdzie Grabek mówi NOHA, tak można wymawiać nazwę tego projektu, można mówić po polsku, tak jak niektórzy NOHA, ale można też rozwinąć skrót Noise of Human Art. Wspaniały projekt amerykańsko-czeski, tak chyba w skrócie mogę powiedzieć, grupa ludzi, grupa muzyków, producentów, którzy tworzą naprawdę wspaniałe płyty, podobno niesamowicie koncertują, no i na tych płytach wspaniała fuzja różnych gatunków muzycznych, od breakbeatu przez drum and bass, przez new jazz, przez chill out lounge, no i takie dubowe klimaty, jak chociażby te zawarte na albumie, który dziś dla Państwa przyniosłem i którego słuchaliśmy już na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale te nasze weekendowe noce mają to do siebie, że z półki z płytami wyciągam dla Państwa tytuły te takie troszeczkę elektroniczną nicią uszyte. I tak bez wątpienia jest na krążku z 2020 roku. On zatytułowany jest Process of Living. When the pictures in the black are running, when the pictures in the black are running, when the pictures in the black are running, when the summer comes, when the summer comes. Właśnie, przeczytałem właśnie na stronie internetowej zespołu, patrząc pod kątem koncertów być może przyszłych gdzieś tutaj blisko, takie określenie muzyki zespołu NOHA, NOHA Ethno Bass, i chyba biorąc pod uwagę materiał, który miałem już okazję w życiu poznać spod znaku właśnie tego zespołu, no to idealnie wszystko pasuje. Zresztą w utworze, który wybrzmiał Ethno Bass, no jak najbardziej. When the Summer Comes, płyty Process of Living, rok 2020. Drodzy Państwo, ja wiem, że jest weekend, ja wiem, że jest kwietniówka, zaraz jest majówka, jest środek nocy, ale jeżeli komuś z Państwa przyszłoby do głowy, żeby napisać do radia, no to będzie z jednej strony bardzo miło, a z drugiej strony może podam adres michał.michał.michał. grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Skrzynka otwarta i oczywiście czeka na Państwa listy. No, kiedy wybieram dla Państwa muzykę i przygotowuję ją na te nasze sobotnio-niedzielne noce na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no oczywiście w dużej mierze koncentruję się na tych połamanych rytmach, które chyba najbardziej lubimy o tej porze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Połamane i dobrym basem podszyte, jak to się mówi. Tutaj dwóch panów, którzy w chwili obecnej mają już ponad 50 lat, no i chyba tak naprawdę nigdy jeszcze nie powiedzieli, że schodzimy ze sceny, chociaż może w tych czasach mniej produkcji spod ich znaku się ukazuje, no ale są bardzo zasłużeni, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną i przede wszystkim są ludźmi i artystami, których nie można zaszufladkować, bo na wielu różnych elektronicznych orbitach tworzyli i tworzą i pojawiali się i pojawiają. Z jednej strony to jest Peszej, urodzony w 1970 roku, od początku lat 90. aktywnie biorący udział na różnych scenach drum and bassowych, czy to aktywnie wydający płyty. Z drugiej strony to jest Fotek, też bardzo zacny gracz brytyjski, który bazuje w Los Angeles. Człowiek, który stworzył wiele niesamowitych dźwięków, wiele niesamowitych płyt, wiele niesamowitych remiksów, no i panowie połączyli swoje siły, między innymi w tym utworze na płycie tego pierwszego, czyli Peszeja, Paul Peszeja, on się tak nazywa, to jest człowiek z włoskimi korzeniami. Płyta, która została wydana, uwaga, w 1999 roku. No, często wracamy do lat 90. w audycjach muzycznych, bo to był niesamowity okres, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, nie tylko tej gitarowej, ale również klubowej. Miles from Home, tak zatytułowany jest utwór, przesiąknięty basem, zatytułowana płyta, przesiąknięta basem, przesiąknięta połamanymi rytmami, no ale jak to Paul Peszej, czyli Peszej, uwielbia gdzieś połączone elementy hip-hopu, elementy breakbeatu, elementy jazzowe, że wychodzą takie jungle jazzowe, świetne kompozycje. No i tak wybierając dla Państwa muzykę na dzisiejszą noc, pomyślałem sobie, że cofniemy się 24 lata i posłuchamy tych dźwięków. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. mocno basowo połamane tematy z roku 1999, Miles from Home, tak zatytułowany jest album artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Peszej. Basowo tak, jazzowo tak i filmowo można by było powiedzieć w niektórych momentach w tych utworach. Robotics i Retro na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia 24 lata temu ukazała się właśnie ta płyta. Teraz mamy 13 minut do godziny trzeciej. Cieszę się, że państwo nie śpią, tylko słuchają naszego dzisiejszego nocnego radia. Pani Maria na przykład w wyprawie na nieznane, podczas wyprawy w nieznane ma włączony program Trzeci Polskiego Radia. No, brzmi kusząco i tak tajemniczo, no ale w końcu mamy długi weekend, mamy kwietniówkę, mamy majówkę, różne przygody można teraz mieć. My jesteśmy do czwartej, gdzie Grabek mówi dobranoc. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Czas remiksów. Wow, this is how you call sweet Jerry alongside a man called Ed Case with the gorillas, the refix in a seat. Na na na, oh na na na, oh. It's a bigger routine. Cha. Feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Pretty close with the car. Oh, what them see me new Rolex? Start to get this all done fixed. So me got so old. Come on, we making money. Oh, Babylon a chat to me funny. Oh, to this in the Lexus Jeep. Start to get this all done weak. So me got so. Feel my motion, feel my motion. Music is from the street, designed to make you move your feet. Feel my motion, feel my motion. Na na na, na na na. Feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on. Feel my motion. Music is from the street, designed to make you move your feet. Feel my motion, feel my motion. Na na na, na na na. Oh, you wanna make them go. Oh, I'm in love everywhere we go. Oh, you wanna live like star. I'm pretty close with the girl. Tell me what's up, oh. In a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Wielu jest takich, którzy remiksują, wielu jest takich, którzy próbują remiksować, no ale też wielu jest takich, którym to naprawdę bardzo dobrze wychodzi. Bez wątpienia udała się ta sztuka w roku 2001 DJ-owi, producentowi z Londynu, który ukrywa się pod pseudonimem Ed Case, a tak naprawdę nazywa się Edwin McRomalis. No utwór chyba wszyscy bardzo dobrze znamy, bo to z debiutu płytowego formacji Gorillaz, Clint Eastwood, ale w takim UK garażowym, no two-stepowym można powiedzieć, rytmie, nie od dziś i nie od wczoraj. Bawi, cieszy nie tylko na klubowych parkietach, ale również na antenie radiowej. I tak się złożyło, że dzisiaj właśnie w tym przedziale z remiksami postanowiłem, że posłuchamy Gorillaz. Autopromocja. Przed festiwalem Dwa Teatry wracamy do związanych z nim trójkowych premier. Oto druga część znakomitego słuchowiska zrealizowanego w miejscu akcji. Tomasz Mann. Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmiałowie. W roli głównej bohaterki Marii Hełkowskiej wystąpiła Maria Bakulnis. O, tu zasadził Mickiewicz dąb. Tu wymyślił pana Tadeusza. Scena teatralna Trójki i Instytut Książki polecają dzisiaj po 22. Autopromocja. Tymczasem 2 minuty pozostały do godziny 3. Program Trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i polska płyta, która od kilku dni krąży po naszej antenie. Hej, tej pipę narysowałam cię w zeszycie, tym ulubionym. Potem całowałam skrycie te strony. 24H na stricie, pod koszem. To było moje życie, moje hey. United Center na Rokosowie. NBA na repeacie. Podziwiałam twoje krycie w meczu gwiazd i playoffach. A widząc swój reverse dunk, już wiedziałam, że cię kocham, o. U sąsiadów konkurs sadów, ja i ziomeczki z wopistów, tak zwane wygwizdu. Uczyliśmy się trików śpiewając New Kidsów. Skróty meczów w dwójce, 3-3 na koszulce. Rzuty za 3 do północy i ten dwutak zwierz. Naklejki z gór, każdy chciał Chicago Bulls. Zadostawał Utah.